میٹھے میٹھے مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ چوکیدار کا ڈیوٹی کے اوقات میں سو جانا کیسا؟ چوکیدار ہو یا گارڈ یا پولیس وغیرہ، جن کا کام جاگ کر پہرا دینا ہوتا ہے، اگر ڈیوٹی کے اوقات میں ارادتاً سو گئے تو گناہگار ہوں گے، اور قصداً یا بلا قصد جتنی دیر سوئے یا غافل ہوئے اتنی دیر کی اجرت کٹوانی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العظیم.